نظام الوجود واخترع محيا الاشياء بمقتضى الجود وانشا بقدرته جواهر الأقلام وافاد برحمته محركات الأجرام الفلكيام خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهات عن القدورات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للهجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صحابك يا محمد الرسول اللہ. سامین صادر گرامی قدر معزز حاضرین و سامین السلام علیکم. جناب کے سامنے آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان. اج جناب دے سامنے جڑی میں آیت پاک پڑھی ہے ایدا تعلق نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام دے نال اصحاب رسول دے بارے جناب دے سامنے کچھ بیان کراں گا تاکہ دن جڑے اگوں آندے نے پے لوکاں زبان درازی کرنی ہے صحابہ کرام دے بارے تو انہاں دے بارے میں کچھ پرانے پاک اور احادیث مبارکہ دے بارے نال بیان کراں گا تاکہ پتہ چلے اے لوگ تان و تشنیع دا محل نہیں بلکہ لوگ ادب و احترام دا محل ہوں. قرآن پاک دی آیت پاک تلاوت کیتی ہے وہ دے چلا تبارک و تعالی فرمایا اللہ انہاں نال راضی اور رب نال راضی. توجہ کرنا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب پاک آپ سب دا مرتبہ مقام بلند و عالی اے مقام ہے انہاں دا کہ باقی اگر کوئی گل کرے تے اس دا تحقیق کیتی جائے گی کہ گفتگو کرن والا عادل ہے کہ نہیں اے دے اندر عدالت ہے کہ نہیں یعنی عدالت دا مطلب یہ ہے کہ جڑیاں شرطاں نال کسی دی گل دی تے فیصلہ یا تصدیق کیتی جاندی ہے وہ اس قابل ہے کہ نہیں لیکن صحابہ کرام دے بارے فرمایا وا صحابہ تو کلہم عدول مطلقاً صحابہ کرام سارے جتنے نے سب دے سب عادل نے انہاں دی گل تے وہ گل نہیں کیتی جائے گی جڑی دوہیاں دی گلاں تے کیتی جاندی ہے سب عادل نے مرتبہ عدالت دے اندر سب برابر توجہ کرنا اور کتاب یہی فرما رہی ہے نبی پاک دا فرمان بھی یہی دس رہا ہے اور امت دا اجماع بھی یہی دس رہا ہے کہ صحابہ اکرام جتنے نے سب دے سب عادل ہیں عادل دا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گل قبول بھی کرنی پینی اور جتھے ضرورت درپیش ہوئے انہوں نے گل نو لے کے فیصلہ بھی کرنا پینا اور اس گل دے اتے بھی اجماع ہے کہ جڑا نبی پاک سرور قرآن دے خلفائے پاک نے خلفائے اربع جس درجے دے نال انہاں نوں خلافت عطا فرمائی گئی خلافت انہاں کیتی اسی طرح انہاں دا مرتبہ مقام کی مطلب پہلا مقام مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح انہاں نوں خلافت عطا کیتی گئی اور انہاں کیتی نبھائی اسی درجے نال انہاں دا مقام تے مرتبہ وی زور نال لیکن ملا علی قاری رحمہ الباری سارے دا تذکرہ کر کے مجموعی طور دے اتے بعد دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ فرما رہے ہیں انہاں دا تذکرہ باہر کٹ کے کرن دی کیڑی لوڑ ہے اس واسطے فرما رہے ہیں کیونکہ لوگ صحابہ اکرام دا مجموعی طور تے اقرار بھی کر لیں دینے لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجموعے چو باہر کٹ دین دینے پھر اور آپ دے خلاف زبان درازی کرن گے آپ صحابی نہیں بلکہ اتھے تک زبان درازی ہوئے گی کہ آکھن کے دارہ اسلام تو خارج ہیں تو ایتھے گل کر لینی سوکھی ہے شفا شریف قاضی یاد مالکی علیہ رحمت انہاں دے حوالے نال اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جڑے دشمن نے فرمایا جہنم دے کتے نے یہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری علیہ رحمہ انہاں نوں بھی ضرورت درپیش آئی سیدنا امیر معاویہ دا سارے صحابہ نوں عدول عادل ذکر کرن تو بعد پھر انہاں دا تذکرہ انہاں فرمایا کیوں کیونکہ لوگ آپ دے اُتے طعن و تشنیع کردے نے زبان دراز کردے نے بےایمان قسم دے لوگ آپ فرما رہے نے اما معاویہ فہو من العدول فرمایا گل رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ بھی انہاں سے عادل رہی عادل نے جس طرح باقی سے عدالت رکھ رہا جس طرح باقی صحابہ اکرام جڑے نے انہاں دی گل جڑی ہے تے یقین کیتا جائے گا فیصلہ بھی کیتا جا سکتا ہے اور انہوں قبول بھی کیتا جا سکتا ہے اسی طرح سید امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل تے بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اور ایک بات ذہن وچ رکھنا صحابہ کرام بلکہ اسلاف امت آپ تو بعد بھی سارے اس چیز دے اتے جمع رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں دے سن سرحد دے صحابہ نے. کی نے بولو؟ سرحد صحابہ نے. یہ جملہ کیوں استعمال کیتا جاتا سی آپ دی خاطر؟ کیونکہ جڑا صحابہ کرام دا دشمن بندا ہے نا وہ سب تو پہلے آپ دا بندا ہے، پھر آپ تو اگے باقی اصحاب پاک تجاوز کر دے. پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف زبان کھولے گا، بعد وچ باقی صحابہ تجاوز کرے گا. فرمایا ہے سرحد صحابہ نے، کی مطلب ہے؟ ایک حد سرحد، ایک حد جیڑا اس حد تو اگے لنگ گیا سمجھو باقی صحابہ دا بھی دشمن بن گیا. باقی دا دوست وہی ہو سکتا ہے جیڑا سیدنا امیر معاویہ دا بھی دوست ہوئے اور منن والا ہوئے. اس واسطے اسلاف امت حضرت سیدنا امیر معاویہ دے بارے فرمایا ہے سرحد صحابہ جڑا انہاں نوں عبور کر جائے گا بے عزت اور احترام نہیں کرے گا، سمجھو انہیں کسے صحابی دا نہیں کیتا. توجہ کرنا، موضوع نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل بیان کرنا، میں مجموعی طور تے صحابہ دی فضیلت بیان کرنے، ورنہ انہاں دے بارے بہت سارے دلائل میرے کول موجود ہیں. اس تو وڈی دلیل کی ہو سکتی ہے؟ بخاری شریف فرما رہی ہے نبی پاک دعا فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضمن گل آ گئی تو میں کر ہی جاواں، دعا فرما رہے ہیں یا اللہم اجعل ہادیا و مہدیا، یا اللہ حضرت امیر معاویہ نو خود ہدایت والا بھی بنا اور اگے ہدایت کرن والا بھی بنا. دو درجے، آپ بھی ہدایت والے ہون اگے لوگوں نو بھی ہدایت دین، ہادی بھی ہون مہدی بھی ہون. توجہ کرنا، نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء جڑے نے مستجاب الدعوات ہوں، جڑی دعا کر دینے وہ قبول ہوں. اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے کوئی تان و تشنی دی زبان درادی کرے گا سمجھو رسول خدا تے اعتراض کر رہے، تو نبی پاک دے تے اعتراض تو بچن دے واسطے ضروری ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نو تسلیم کیتا جائے اور منیا جائے. اور کچی گل نہیں، بخاری شریف اس پاک بیان کیتی ہے، بخاری شریف نبی پاک انہوں نے دعا دیتی ہے، یا لے انہوں نے ہادی بھی بنا مادی بھی بنا، دعا دیتی ہے، کوئی چھوٹی گل نہیں. جنہوں مدینے دے تاجدار دعا فرمان انہوں دا مقام تھوڑا نہیں ہو سکتا، اور اللہ انہوں نے دعا زیادہ کدے کیتی ہی نہیں. تو نبی فرمایا عرض کر دینے یا اللہ انہوں ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا، اور اللہ نے انہوں ہادی بھی بنائے، اللہ نے انہوں مہدی بھی بنا، خود بھی ہدایت والے سن اگے بھی ہدایت دیندے سن. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا مسلمانوں، فرمایا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الدول الفضلاء و صحابۃ الاخیار، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عادل صحابہ دی طرح نے، جس طرح وہ عادل نے اسی طرح یہ بھی عادل نے، اور صحابہ اکرام جو جڑے صحابہ بلند مرتبے مقام والے نے اخیار صحابہ انہوں کا انہوں دے بھی شمار ہوتا ہے. توجہ کرنا، آو میں حدیث پاک سنا دیواں صحابہ کرام دے فضیلت دے اندر. ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے دے تاجدار دا فرمان فرمایا، لا تسب اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. توجہ کرنا مسلمانوں، مدینے دے تاجدار دا فرمان سن لیں، فرمایا اج میرے کسے صحابی نو گال نہ کڈیو فرمایا میرے کسے صحابی نو گال نہ کڈیا جے فرمایا انہاں دا مقام ہو رہے، تسی انہاں دا مقام جاندے نہیں جے. انہاں دا مقام کی ہے؟ مدینے والے تاجدار نے بیان فرمایا، فرمایا ان احدکم من فاق مثل احدن، فرمایا تہاڈے ذہبن، فرمایا تہاڈے وچوں، توجہ کرنا، تہاڈے وچوں یعنی وہ لوگ جڑے بعد والے نے. ملا علی قاری فرما رہے ہیں فرمایا توجہ کرنا اگر ایک دن دے اندر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دین او مقام انہاں نوں حاصل نہیں ہوئے گا جڑا ساڈے صحابی نوں جناب ایک مٹھی دانے دین نال حاصل ہو جاندا ہوئے. فرمایا احد پہاڑ جنہ سونا بھی دے وے تے مقام حاصل نہیں ہوندا جنہ صحابی نوں ایک مٹھی دانیاں دی نال مل جاندا ہوئے. ملانی کاریے دے تے رحمہ الباری تبصرہ فرما رہے نے, فرمایا اے مقام انہاں نوں کیوں عطا ہوندا وے, باقیاں نوں کیوں نہیں عطا ہوندا؟ فرمایا اس واسطے دین اچ تے باقی زیادہ وی دے سکدے نے لیکن لے حصول برکت ہی. توجہ کرنا, و مساعدمت ہی لے الائے دین و کلمت ہی ما ما کان من القلت و کثرت الحاجت و ضرورت. فرمایا اس واسطے باقی نو مقام نہیں مل سکتا, انہوں نو ملے گا کیونکہ اللہ نے جڑیاں برکتاں انہوں نو عطا فرمائیاں نے پھر کسے نو عطا نہیں فرمائیاں. دوجی شاہ فرمایا دین دی خاطر تصادم کردے رہے نے, جنگا لڑتے رہے نے, قربانیاں دیندے رہے نے. معلوم ہویا جڑا دین دی خاطر قربانی دے وے اونوں وی رب وکھرا ہی مقام عطا فرما دیندا وے. تیجی گل فرمایا انہاں لوکاں دے کول کس قلت وی ہے سی, مال تھوڑا سی, ضرورتاں زیادہ سن, تھوڑے جے مال نال دن گزارا کردے رہے نے پر دین تے پکے رہے نے تا اللہ نے انہاں نوں مقام وکھرا عطا فرمایا وے. معلوم ہویا مال نال مقام حاصل نہیں ہوندا, دین مصطفیٰ دے نال مقام حاصل ہوندا. توجہ کرنا, ملا علی کاری جو فرما رہے نے ضرورتاں زیادہ سن, گزارا کردے سن, ضرورتاں مال تھوڑا سی لیکن مقام انہاں دا زیادہ وے. معلوم ہویا مال نال مقام نہیں ملدا, دین مصطفیٰ دے نال مقام ملدا وے. اگے مسلمانوں توجہ کرنا, آؤ میں ایک ہور روایت سنا دیواں. زور نال آکھ سبحان اللہ. حضرت ابن عمر تو فرمایا اخراجہ ابو بکر برکانی. توجہ کرنا, لا شرط ہے ما, یہ روایت ایویں ذکر کیتی گئی ہے جیویں بخاری تے مسلم دیاں روایتاں شان علیاں نے صحیح نے, ایویں اے وی صحیح ہے. توجہ کرنا مسلمانوں, ان ابن عمر حضرت عمر پاک دے بیٹے تو روایت نقل کر رہے ہیں. قال فرمایا لا تسبو اصحاب محمد, عمر دے بیٹے فرما رہے ہیں لوگو کملی والے دیا یاراں نوں گالاں نہ کڈیا جے, کملی والے دیا یاراں دا ادب کریا جے. ابن عمر فرما رہے نے پتر باپ دے بیٹا باپ دا دشمن نہیں, عمر دا بیٹا وے. معلوم ہویا جویں پتر نبی دیا یاراں دا حبدار ہے, ایدے نال ود سیدنا عمر نبی دیا یاراں دے حبدار نے. جویں سیدنا عمر پاک نبی دے یار نے, ایویں مولا علی وی نبی دے یار نے. عمر دا پتر فرما رہے آوے لوگو نبی دیاں یاراں دا ادب کریا جے. دویاں لفظاں چ انج کہہ لے, عمر پاک دا بیٹا فرما رہے آوے صدیق دی وی عزت کریا جے, عمر دی وی عزت کریا جے, عثمان غنی دی وی عزت کریا جے, مولا علی دی وی عزت کریا جے. معلوم ہویا عمر پاک دا بیٹا نبی دیاں یاراں دی, نبی دیاں یاراں وچ علی وی ہے نا. معلوم ہویا یاراں دی آپس وچ دشمنی نہیں سی, نبی دے یار تے اہل بیت ایک چیز سن. زور نال اللہ. ارے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی, خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. کتھے نبی دے یار تے اہل بیت تے نبی دے اصحاب ایک رہن توجہ رکھنا آو مسلمان وگے اور کرنا ابن عمر دا فرمان سن لے فرمایا لا تسبو اصحاب محمد لوگو نبی دیاں یاراں نوں گالاں نہ کڈیا جے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا فل منام احدیم غور کرنا پھر وزن ویکھنا اس گل دا فرمایا فل منام احدیم ساتن خیر من عمل احدکم عمرہ فرمایا تواڈے وچوں کوئی ساری زندگی عمل کردا رہے او مقام نہیں مل سکدا جڑا نبی دے یار نے ایک چٹ سو کے گزار چھڑیا وے فرمایا تسی ساری زندگی عمل کردے رہو او مقام حاصل نہیں ہو سکتا جڑا نبی دے یار ایک چٹ سوڑ نال انہاں نوں مقام حاصل ہو گیا معلوم ہویا اللہ نے بندیاں جو فرق رکھیا کئی عمل بھی کرن تے مقام نہیں ملدا کئی ستے بھی رہن تے منزلاں پار کر جاندے نے فرمایا ہاں جی آ جڑے جی ساڈے جی نبی پاک دے سیکھو جی میں کہ بے وقوف ہے جی توں تے نبی دیاں یاراں نال نہیں رل نبی دے تو ساری زندگی عمل کرے نبی دا یار ستا ہوئے دے تیرے نالو ود مقام ہے اے تے مصطفیٰ دے غلامہ دا شان ہے مدینے والے تاجدار دا کی مقام ہوئے گا جی نیند دے بارے نبی خود فرما گئے نے لوگو تنامو اینی ولا ینامو قلبی میں سو جانا وا میری آنکھاں تے سوندیاں نے لا تنامو قلبی میرا دل جاگدا رہندا دل میرا کدی نہیں توجہ کر فرمایا برکانی امام برکانی فرمانے لا شرط ہے ما شیخین دی شرط تے امام مسلم تے بخاری دی جڑیاں روایتاں دی شرطاں نے انہاں شرطاں دے مطابق روایت بالکل صحیح زہر نہ لاکھنا سبحان اللہ فرمایا لوگو ابن عمر فرما رہے نے نبی دا یار ستا وی کہناں نوں گل کر رہے نے تابعین نوں عمر بھی تابعین نے تے باقی تابعین نال گل کر رہے نے کیونکہ یا تابعی ہون گے یا تبا تابعی ہون گے اس لیے تیسرا تے بندہ ہی کوئی نہیں سی یا تابعی سن کیونکہ عمر دے بیٹے گل کر رہے ہیں یا تبا تابعی نے یا آپ دے نال والے نے یا انہاں دی اگوں لا دے بس تے آپ فرما رہے ہیں لوگو تواڈے ساری زندگی عمل کر دے رہو نا تے نبی دے یار دی جھٹ دی نیند دے مقابلے جے تہانوں کچھ عطا نہیں ہو سکتا تے جتھے تابعین تے تبا تابعین نبی دے یاراں نوں نہیں پہنچ دے آ جالے بندے دی کی ضرورت ہے نبی دے یاراں نال پہنچ جاوے یہ تو کوئی بےمان بندہ ہوئے گا جڑا زبان دراز کرے گا صحابہ کرام دے خلاف بالکل بےمان بندہ ہوگا یہ نکلن گے پٹا کٹی والے جڑے ہوندے نا نکلن گے چاند دن بعد ہاں تو سمجھو بےمان ابن عمر فرما رہے ہیں لوگوں نے نیندرا تڈے عملہ نالو چنگیا تسی نماز پڑھو روزے رکھو ستے رہن تڈے نالو ود مقام ہے انہاں دا تے جڑے نماز دے وی نیڑے نہ جان تے رہن وی موج ہے تے ہاں جی تو روٹی کھانی ہو لٹرین جوڑ جان تو انہوں کی مقام حاصل ہونا یہ نشے چ رہن یہ انہوں کی مقام حاصل ہونا یہ سجدے چ رہے روزے چ رہے سامدار ہو جڈا مٹی نیکیاں کر لو انہوں کی نیندر کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں کے جاگن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے زہر نہ لاکھ سبحان اللہ آو مسلمانوں غور کرنا خطیب بغدادی اپنی جامع دے اندر فرما رہے نے اور بھی لوکاں نے نقل فرمایا وے قال صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار دا فرمان سن لے فرمایا اذا ظہرت الفتن فرمایا جدو فتنے نکل آون اول اول بدع یا بدتا عام ہو جان پر توجہ کرنا مسلمانوں وسبا فرمایا لوگ اصحابی وسبا اصحابی فرمایا ساڈے یار جڑے نے لوکی انہاں نوں گالاں کڈن بدتاں ہو جاون فتنے نکل آون دین دے خلاف گلاں لوکی کرن لگ پین اسلام دے خلاف گلاں تے کام وی کرن لگ پین نال کول پھیل دونوں بدل جاون یا میرے یاراں دے خلاف کوئی زبان درازی کرے فرمایا فل یظہر العالم علمہ فرمایا عالم تے فرض بن جاندا وے اپنے علم دا اظہار کرے میرے یاراں دا دفاع کرے فرمایا عالم تے فر یظہر العالم علمہ فرمایا عالم دین تے فرض بن جاندا وے اپنے علم دا اظہار کرے میرے یاراں دا دفاع کرے زور نال سبحان اللہ زور نال سبحان اللہ توجہ کرنا فرمایا وہ عالم ہی نہیں اگے کی فرمایا پہلے سن لو پوری روایت فرمایا علم دا اظہار کرے باقی مباحات واسطے اپنے وڈیار واسطے زہر کرن واسطے میں وڈا عالم اظہار کرنا حرام ہے علم دا لیکن جتھے دین دی لوڑ پی جائے اتھے علم دا اظہار کرنا فرض ہو جاتا ہے فرمایا توجہ کرنا ہر تھان سے پتا لگیا چپ چنگی نہیں ہوئی آؤ مسلمانوں کے غور کرنا فرمایا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله له شرفا ولا ادلا فرمایا انج دا جڑا بندہ ہوئے گا آکھے میں عالم بھی ہاں شریعت تے دین دے خلاف فتنے نکلاون جویں اج کل نکلے پئے نے مغرب دے فتنے لوگ بدتی ہو جاون شرائک پاسے رکھ دیون آکھن زمانے نال چلنا ویویں گزارا نہیں ہوندا زمانے نو چھڑ کے کیڑے پاسے جائیے فرمایا یا میرے یاراں نو گالاں کڈن لگ پنا صحاب نو فرمایا عالم نو چاہیدا وے علم دا اظہار کرے کی مطلب اے انہاں لوکاں دے فتنے بیان کرے انہاں برائیاں دا لوکاں دے اُتے جناب دین دا حکم بیان کرے کون لوگ نے فرمایا جیڑا عالم ایویں نہیں کردا او دے تے رب دی وی لعنت پیندی وے فرشتیاں دی وی لعنت پیندی اے سارے جہان دے لوکاں دی وی لعنت پیندی اے معلوم ہویا عالم او ہوندا وے جیڑا فتنے دے ویلے چپ نہ رہے زبان کھول کے بیان فرما دے زور معلوم ہویا ہر جگہ تے آج دی بھی چنگی نہیں جتھے دین دے خلاف کوئی زبان درازی کرے کوئی ہوئے کام بول پو ایسے واسطے نبی پاک دی حدیث پاک لوگوں نے گڑیا نے بھی ہر تھان دے جناب چپ کر چھڑب نہیں فرمایا تکبرو مال متکبر واجبن ویسے دے تکبر حرام ہے شیطان دی صفت ہے لیکن مدینے دے تاجدار نے فرمایا جڑا متکبر شخص ہوئے او دے نال تکبر کرنا واجب ہو جاندا وے او دا تکبر توڑن دی خاطر او دا تکبر توڑن دی خاطر تا فرمایا علم دا مباحات ودو تری میں وڈا عالم ہاں جی میں انج فلان ایسا کرنا تو شریعت میں حرام ہے اگر اس لیے ایسا معاملہ بن جائے کوئی صحابہ تے تنقید کرے دین جو نکل جائے بدتا آ جان یا فتنے جو آج کل مغرب دے انگریزی فتنے ظاہر ہوئے پے نے اے کام ہو جائے فرمایا فل یذر العالم علمہ عالم تے فرض بندا ہے علم دا اظہار کرے لوکاں نوں دین سمجھا اگے یاندے نا جی یہ جناب بڑے بڑے پھردے نے بہر عالم دنیا تے کوئی نہیں ہمارے بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں نا کہتے ہیں جی بڑے بنے پھر دینے جی شریعت کا حکم ہے جب ایسے معاملے بنے تو پھر بڑا بن جاؤ ہاں حکم ہے شریعت پھر کرو فتنے بیان بڑا وہی ہوں جنہوں دین دی سمجھ تاں تے فرمایا عالم الناس ابصرہم بالحق فرمایا بڑا عالم ہوئی جڑا دین حق نو زیادہ سمجھن والا ہے فرمایا بڑا آؤ مسلمانوں کے توجہ کرنا امام حاکم نشاپوری جناب جنہ دی المستدرک کتاب حدیث پاک دے اندر فرمایا حضرت ابن عباس تو روایت نقل فرما رہے نے مرفوع روایت وے فرمایا ما ظہر اہل بدعت الا اظہر اللہ فیہم حجتا علی لسان من شاء من خلقہ. فرمایا جدوں بدعتی تے فتنے باز زیادہ ہو جاندے نے اللہ کسے اپنے بندے نو رب بھیج دیندا وے جے دی زبان تے رب باطل وکھرا کر چھڑدا وے حق وکھرا کر چھڑدا وے. فرمایا اظہر اللہ فیہم حجتن علی لسان من شاء من خلقہ. فرمایا اللہ نے خلاف دلیلاں بیان کرن واسطے مخلوق جو جنوں چاہے چون کے اگاں کر چھڑے رب دی مرضی ہے. زور نال آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ اُتے پھر سبحان اللہ. زور نال آکھو سبحان اللہ. غور کرنا مسلمانوں. فرمایا ولا یقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا. فرمایا جڑا انج دا عالم ہوئے ضرورت ہوئے دین بیان کرن دی تے نہ کرے. فرمایا نہ او دا عمل قبول ہے نہ گل قبول ہے کچھ بھی قبول. لا صرفا ولا عدل کوئی شے قبول ہاں جان تے شاہی کوئی نہیں. جان تے اللہ نے دتی ہے نبی پاک دے دین تو قربان کرن واسطے. اگو جان دے لوازمات بچان واسطے تے دین نو لکو لینا اے عالم دا کام نہیں. اے جان جدو دینی ہے پر لوازمات کی بچانے نے. مکان سواریاں یہ وہ یہ کی بچانے جدو جان دینی. اعلیٰ حضرت فرماندے نا جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. او دے نام تو جان قربان کی تھی تے کی ہویا ہے دیتی بھی تو نہ ہی سی. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. فرمایا گل تو بنتی تھی کوئی وادو کام کر جاندے تے جان جڑی دیتی ہے تے انہاں آپ ہی دیتی سی ہے انہاں نوں موڑ کے دے چھڈی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. گل تے وی انہاں دی انہاں نوں موڑ کے دیتی ہے. کوئی وادو کام ساڈے کولوں ہویا نہیں. زور نہ لاگ سبحان اللہ. او مسلمانوں کے غور کرنا اگلی روایت سن لینا. مدینے دے تاجدار دا فرمان سن لے اور مرفوع روایت وے. توجہ کرنا مسلمانوں. نبی پاک سرور کونین نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابن. فرمایا اللہ نے مینو چنیا وے اللہ نے مینو چنیا وے پھر میرے واسطے میرے یاراں نو چن لیا وے. فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابن. فرمایا اللہ نے مینو چنیا وے پھر میرے واسطے میرے یاراں نو چن لیا وے. زور نال سبحان اللہ. آو مسلمانو غور کرنا. فرمایا وجعل لی فیہم وزرا وانصار وانصارن واصحارن. فرمایا اللہ نے مینو چنیا وے میرے واسطے میرے یاراں نو وی چنیا وے. وجعل لی فیہم وزرا اللہ نے پھر میرے یاراں وچوں میرے وزیر وی بنا چھوڑے نے. اللہ نے میرے وزیر بھی بنائے نے وانصارن اللہ نے میرے یاراں وچوں میرے مددگار بھی پیدا فرمائے نے. اگے توجہ فرمانا مسلمانوں توجہ رکھنا. فرمایا میرے مددگار بھی پیدا فرمائے نے واصحارن اللہ نے میرے یاراں وچوں میرے سورے بھی بنائے نے میرے داماد بھی بنائے نے. فرمایا اللہ نے اصحارن اللہ نے میرے یاراں وچوں میرے سورے بھی بنائے نے میرے داماد بھی بنائے نے. نبی دے چار یار نے ایک صدیق اکبر نے ایک عمر فاروق نے ایک عثمان غنی نے ایک مولا علی نے. انہ چواں یاراں وچوں دو یار نبی دے سورے لگدے نے دو نبی دے داماد لگدے نے. All right. نبی دے سورے لگدے نے دو نبی دے داماد لگدے نے صدیق اکبر وی نبی دے سسر پاک نے حضرت عمر وی نبی دے سسر پاک نے حضرت عثمان غنی وی نبی دے داماد نے مولا علی وی نبی دے داماد نے عمر پاک دیاں صدیق پاک دے بارے تے جان دے جے عمر پاک دی بیٹی حضرت حفظہ کملی والے تاجدار دا حرم سن توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا لوکو میرے جڑے نے اللہ نے مینو چنیا وے میرے واسطے میرے یاراں نو چنیا وے پھر اللہ نے میرے یاراں وچ میرے وزیر بنائے نے وزیر دا معنی پہاڑ چان والا ہوندا وے اللہ نے میرے یاراں چو بنائے نے جنا کے میرا پہاڑ ونڈ لیا وے آیا آیا تے نبی فرمایا وے لوگو اتبعوا من بعد اللہ ذہنی ابی بکر و عمر لوگو میرے تو بعد صدیق اکبر دی بھی اتباع کریا جے عمر فاروق دی بھی اتباع کریا جنے صدیق نو منیا وے عمر نو منیا وے انہیں نبی نو بھی منیا وے جنے صدیق تے عمر دا انکار کیتا وے انہیں نبی دا وی انکار کیتا وے معلوم ہویا جڑا یاراں دا منکر اے او سرکاراں دا وی منکر وے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا اختارنی واختار لی اصحابن اللہ نے مینوں چنیا وے میرے واسطے میرے یاراں نوں چنیا وے وجہ علی فیہم وزرا اللہ نے میرے یاراں وچ میرے وزیر وی بنائے نے وا انصارن میرے مددگار وی بنائے نے وا اسہارن میرے رشتہ دار وی بنائے نے میرے رشتہ دار بھی بنائے نے توجہ کرنا اگے نبی انہاں دی فضیلت بیان فرما رہے نے فرمایا فمن سباہم جیڑا میرے یاراں نوں گالاں کڈے جیڑے میرے اصحابہ نوں گالاں کڈے جیڑا میرے انصار نوں گالاں کڈے جیڑا میرے رشتہ دار نوں گالاں کڈے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین فرمایا جڑا کسے نو وی گالاں کڈے او دے تے رب دی لعنت فرشتیاں دی وی ونا سے اجمائین پنجابی ترجمہ کر لے سارے جان دیاں لاندا آؤ مسلمان اگے غور کرنا فرمایا کئی میرے ایتھے بزرگ فرما گئے نے ایک نقطہ تواڈے سامنے بیان کر جاواں فرمایا جڑے صدیق اکبر تے عمر دے دشمن نے انہاں نو حیا کرنا چاہیدا وے اہے جی کیویں اہے جدوں نکاح ہوندا وے کیویں پڑدے جے آندے جے فلانے ناں دی فلانے دی بیٹی تینوں قبول ہے کہ نہیں آیا فرمایا عمر دی بیٹی دا نکاح نبی نال ہویا وے صدیق دی بیٹی دا نکاح نبی نال ہویا وے نبی نے دوہاں نوں قبول فرما لیا وے معلوم ہویا جڑا انہاں دا دشمن او نبی دا وی دشمن وے جڑا انہاں دا یار او نبی دا وی یار آپس بھی محبت ہے صدیق اکبر فرما دے نے لوگو النظر الی وجہ علی عبادت نور علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے کوئی دشمنا دے بارے انج دے جملے بول دے نہیں یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی آؤ مسلمانوں کے غور کرنا ایک روایت ہور سن لے نبی دا نالے علم غیب بھی سن لے فرمایا لوک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت وے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابن لوگ اللہ نے مینوں چنیا وے پھر میرے واسطے میرے یار بھی چنے نے و انصارن میرے مددگار بھی چنے نے فرمایا سیاتی قومن یوسف پونا ہم و یستن کے سونا ہم فرمایا تھوڑا وقت رہ گیا وے ایک قوم آن والی وے جیڑی میرے یاراں نوں گالاں وی کڈے گی انہاں دے وچ نقص وی تلاش کرے گی اوے لوکو میری گل سن لو فلا تجال سوہم ولا تشار بوہم ولا توا کے لوہم ولا تنا کے خوہم لوکو نہ لوکاں نال بہنا وی نہیں جے انہاں نال پینا وی نہیں جے انہاں نال رل کے کھانا وی نہیں جے انہاں نال نکاح وی نہیں کرنے جے انہاں نال بہنا وی نہیں انہاں نال کھانا وی نہیں انہاں نال پینا وی نہیں ساڈے کی بھولے لوگ مرم دا چن چڑھے شاپر جیب وچ پا لیندے آ جتھے ٹولکی کھڑکی وی کھڑدے دلکا دیکھ شیک ہوئی اوتھے پہنچ گیا یہ کوئی سنیت نہیں ہے ویکھ تیرے نبی دا دشمن ہے تیرے نبی دیاں یاراں دا دشمن ہے توں پٹھی چولاں دی واسطے پاگل ہویا پھرنا کہاری دسا روپیاں دے لے کے پکا لے نہیں تو میں منکراں دے ضرور کھانے نے سجن تھوڑے پکاؤندے نے اس دن وہی کھا لیا کر توجہ کرنا فرمایا انہاں نال بہنا وی نہیں انہاں نال بہنا وی نہیں انہاں نال بہنا نہیں انہاں نال بہنا تے دوستی دی اجازت کون دیندا ہے فرمایا انہاں نال رل کے پینا وی نہیں انہاں نال رل کے پینا وی نہیں اے نہیں جتھے تو سوڑے دا ٹپ دی سی او بھج گیا اوتھے کہ روح افزا دا شربت ہویا تے جناب تے بھج گیا نہیں فرمایا انہاں نال بہنا وی نہیں انہاں نال کھانا وی نہیں انہاں نال پینا وی اے دسو کوئی پیو دے دشمن نال کھاوے گا رل کے پیو دے دشمن نال بھوے گا پیو دے دشمن نال پیوے گا تے کروڑاں پیو انہاں دیاں جتیاں تو قربان جد پڑ جد انہاں دیاں جتیاں تو قربان تے جڑا انہاں دا دشمن ہوئے پھر ساڈا کی لگدا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا ارے لوح قلم تیرے لوہ قلم جی تنا دا دشمن ہے ہمارا ساڈا کچھ نہیں لگتا تو نبی دے در دا گدا ہو تے یاراں دا ادب کر پھر ساڈی تیرے نال دشمنی کوئی نہیں گل ساڈی کہڑا کوئی اپنی پی چلدی ہے ادی تے کسے دے در دے گدا ہو جدوں مالکاں دی لڑائی ہو جائے تے نوکر ایویں نہیں بولدے جدو مالکاں دی صلح ہو جائے تے نوکراں دی کدے نہیں کسے کرائی ایویں راضی ہو جاندے تنا ادب کر اسی ایویں تیرے نال راضی زور نال آکھ سبحان اللہ توجہ کرنا فرمایا قوم ان سیاتی قوم ویکھ علم رسول دی گل فرمایا آن والی قوم ایک نبی ادو جان دے ایک نسل نہیں آنا اتریا نے زبان کھولنیا نے پونکا مارنیا نے نبی ادو جان دے دس گئے بہا جانا کھایا جانا پیا جانا رشتے داری بھی چاچا جو ہوا تایا جو ہوا فلانا جو ہوا نہیں ویختے وہ مذہب کی ہے مسلک کی یہ سب کچھ اتنے دنیا تے رہ جائے ختم ہو جائے انہاں جواب دے جانا سارے قبر تو باہر اتنے تو حال ہونا جن ایک نیکی بھی چاہیے ہوئی تو بجا پھرے گا تو ماں پیو نہیں پلا بنا کہنے بچونا جی کوئی رشتہ دار نہیں ہے ہمارا ہمارا وہی رشتہ دار ہے جو اللہ اس کے رسول اور اس کے صحابہ اور اس کے ماننے والوں کا رشتہ مانتا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے ساڈا اور کوئی رشتہ دار نہیں کہ کدے رشتہ داری یہ ٹٹے ہوئے لے جائے آپ ہی جنم جائے نال سانو ہی لے جائے ہاں جی تو کئی آدھے نے جی کوئی نہیں حسین دا ذکر ہی کر دینا نہ آل بیعت دا ذکر ہی کر دینا آل بیعت دا ذکر ایویں کری دے توہینا کرنی ہے مذاقاں کرنے خیر ہے پھر میں کدے بیان کروں گا پورا توجہ رکھنا فرمایا سیاتی قوم فرمایا قوم ہون والی ہے معلوم ہویا نبی پہلے تو جان دے سن زور نہ لا اگے توجہ کرنا مسلمانوں، نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سن لے. فرمایا نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نو رفع راسہ الی السماء وکان کثیرا مما یرفع راسہ الی السماء. فرمایا مدینے دے تاجدار نے آسمان والے سر مبارک اٹھایا وے، آپ اکثر اوقات آسمان والے سر اٹھاندے سن. فقال النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما تعد. مدینے دے تاجدار نے فرمایا لوکو آسمان تے جڑے تارے نے اے آسمان نو امن انہاں نال، جدو تارے ٹوٹ جان گے ڈگ جان گے آسمان بھی ختم ہو جائے گا. توجہ کرنا کی مطلب ہے، جدو قیامت نیڑے آوے گی اللہ نے قرآن فرمایا تارے بکھر جان گے، تارے بھی پرا ہو جان گے، نہ تو سما آسمان بھی پھر لپیٹ دیتا جائے گا. توجہ کرنا مسلمانوں، پھر کملی والے دا فرمان سن لے. فرمایا انا امنتن لی اصحابی، فرمایا میں امن اپنے یاراں دے واسطے بنیا پیاواں. فرمایا فائدہ ذہب تو آنا تا صحابی مایو ادون. فرمایا جدو اسی ظاہری پردہ فرما گئے پھر ساڈے صحابہ نو ہی پریشانیاں آ جان گیاں. وا اصحابی امنتن لے امتی، فائدہ ذہب صحابی اتا امتی مایو ادون. فرمایا میں اپنے صحابہ واسطے امن، میرے یار میری امت واسطے امن نے. جدو میرے یاراں کولوں امت دور ہو گئی امن ختم ہوئے گا، عذاب تے جناب فتنے ٹوٹ پین گے. نبی سمجھا گئے نے جویں مینوں رب نے میری وجہ نال یاراں نوں امن دتا وے، میرے یاراں نوں من دے رہا جے رب تہانوں ہی امن عطا فرماوے گا. زور نال فرمایا، کملی والے نے فرمایا لوگو اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی طرح. فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، فرمایا جیدے پیچھے بھی جاؤ گے اللہ ہدایت فرما دے. فرمایا میرے صحابی ستاریاں دی طرح نے، نبی نے تخصیص نہیں فرمائی جی میں باقی صحابے ستارہ اصحاب ستارے نے، ایویں سیدنا امیر معاویہ بھی ستارہ جویں وہ ہدایت دے رہے ہیں، ایویں نبی دے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہدایت عطا فرما رہے ہیں. موضوع نہیں آج، لیکن بہت ساریاں صحیح حدیثاں نے جڑیاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ایمان اور فضیلت دے اندر وارد ہوئی. بہت توجہ کرنا. اللہ اکبر اور نلاک سبحان اللہ. فرمایا عن جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے دے تاجدار تو روایت وے فرمایا قال لا تمس النار، فرمایا لا تمس لا تمس النار مسلمن رآنی اور آمن رآنی. فرمایا جن مینوں ویکھیا وے اونوں اگ نہیں ساڑے گی، جن اگوں نوں ویکھ لیا وے اونوں اگ نہیں ساڑے گی. ہائے ہائے دور نہ لکھنا سبحان اللہ. فرمایا جن مینوں ہی ویکھ لیا وے، ملا علی قاری فرماند نے ایمان دی حالت نال ویکھیا اور ایمان تے جنوں موت آئیے انہوں اگ نہیں ساڑے گی، اگوں جنا انہوں ویکھ لیا وے انہوں ہی اگ نہیں ساڑے گی. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. معلوم ہویا سیدنا امیر معاویہ نو ہی اگ نہیں ساڑے گی، جن امیر معاویہ نو ویکھیا انہوں ہی اگ نہیں ساڑے گی. فرماتے کوئی روایتوں سے ٹھرکی بیٹھا ہوئے، فرمایا وہ حسن ہو ترمذی، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت بالکل حسن ہے جنہوں صحیح دے درجے میں. یہ تو استدلال ہو سکتا ہے. دور نہ لاگ سبحان اللہ, دور نہ لاگ سبحان اللہ. فرمایا جنہیں مینو ویکھیا انہوں ہی آگ نہیں ساڑے گی, جنہیں اگو انہوں ویکھ لیا انہوں ہی آگ نہیں ساڑے گی. زور نہ لاگ نہ سبحان اللہ. کیونکہ ارے تیبہ سے منگائی جاتی ہے, تیبہ سے منگائی, بول بول, تیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں, توحید کی میں پیالوں سے نہیں, ارے نظروں سے پلائی جاتی ہے, کی میں پیالوں سے نہیں, یہ نظروں سے پلائی. زور نہ لاکھ سبحان اللہ. فرمایا جن ایک انہوں ہی ویکھ لیا, ویکھ مقام انہوں لوگوں کا اللہ نے کتنا عطا فرمایا, ایک عمل بھی کرے, نماز روزے بھی کرے, تو پھر بھی یقین نہیں. اگرچہ غالب گمان یہی رکھنا چاہیے اللہ مہربانی فرمائے گا, بخشے گا, لیکن یقینی گل ادو ہی ہونی ہے جب فیصلہ ہو گیا میدان معاشر. یہ غالب یہی دل چ رکھے, نیکی عمل کرے اللہ مہربانی فرمائے گا, بخشے گا رب, لیکن فیصلہ اتے ہی ہونا ہے جدو پھر ہی جا کے گل نکھڑنی. کیونکہ بزرگ کتاب صوفیہ لے گئے, فرمایا کئی بار بڑے لوگ دیکھتے ہیں جناب باہروں بڑے پہنچے ہوئے, تو قیامت والے دن انہوں نے عذاب چنا تو واہ کوئی نہیں, انہوں نے سننی کسی نے, تو کئی میلے کچالے دنیا کے دیکھتے ہیں جنہوں والے کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی, تو قیامت والے دن انہوں نے نور چنے. باقی جان دیا گلا تو اتنے جا کے ہونی نے, پر نبی دیا یار کا کی مقام ہے؟ فرمایا جنہیں ویکھے وہ بیڑا پار ہے. کیونکہ ارے رندوں کے لیے میں خانے کی, رندوں کے لیے میں خانے کی, ہر رسم عبادت ہوتی ہے, دل پر کو بٹھا کر پیش نظری, دل پر کو بٹھا کر پیش نظر, اے چہرے کی زیارت ہوتی ہے, رندوں کے لیے میں خانے کی, ہر رسم عبادت ہوتی ہے, دل پر کو بٹھا کر پیش نظر, اے چہرے کی زیارت ہوتی ہے. زور نہ لاگ سب. فرمایا لا تمسنار رانی, او رانی من رانی, فرمایا جن مینو ویکھیا او نو اگ نہیں پینی, جے تو نوں لو ویکھ لے او نو اگ نہیں پینی. معلوم ہویا جتنے صحابہ نے انہاں نو ویکھن والے نو اگ تے نہ صحابہ نو پینی. معلوم ہویا سیدنا امیر معاویہ وی جنت جان گے, جن اگ انہاں نو ویکھ لے او وی جنت جائے گا. زور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ. اگلی روایت سن, اللہ اکبر, آخری سن لے تے توجہ نال سن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے دے تاجدار دا فرمان سن لے, فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی. توجہ کرنا مسلمانوں, کملی والے نے دو واری فرمایا وے لوکو اے اللہ کولو ڈریا جے, اللہ کولو ڈریا جے, میرے یاراں دے بارے کوئی گل نہ کریا جے. توجہ کرنا, فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اے رب تو ڈریا جے, رب تو ڈریا جے. معلوم ہویا جڑا رب تو ڈر داوے امیر معاویہ دا ادب کر داوے. توجہ کرنا, فرمایا لا تتخذونہم غرضا من بعدی, فرمایا میرے تو بعد میرے یارانو نشانہ نہ بنایا جے, فرمایا میرے یارانو نشانہ نہ بنایا جے. فمن احباہم فبحبی احباہم فمن ابغضہم فاوے پوغدی ابغادا ہم. فرمایا جڑا اونا نال محبت کر داوے او میرے پیار دی وجہ نال اونا نال کر داوے, جڑا اونا دے نال پوغد کر داوے او میری دشمنی دی وجہ تو اونا نال دشمنی رکھ داوے. نبی نے دسیا وے جڑا اونا دا دشمن وے اصل چ میرا دشمن وے, جڑا اونا دا یار وے اصل چ میرا غمخار وے. فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی, فرمایا جنے انہاں نوں تکلیف پہنچائی وے انہیں مینوں تکلیف پہنچائی وے. زور نال آکھ سبحان اللہ. فرمایا جنے انہاں نوں تکلیف دتی انہیں مینوں تکلیف دتی. ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا جڑا آکھے میں نبی نو تکلیف دینا؟ مومن تے نہیں کہہ سکتا. معلوم ہویا صحابہ دا دشمن وہی ہوندا وے جڑا بےمان ہوندا. فرمایا جے نے انہاں نو تکلیف پہنچائی انہیں مینوں پہنچائی. فرمایا وا من اذانی فقد اذ اللہ, فرمایا جے نے مینوں تکلیف دتی انہیں رب نو تکلیف پہنچائی. انہیں اللہ تعالی دی نافرمانی کیتی جے نے مینوں تکلیف دتی. توجہ, فرمایا من اذ اللہ فیوشک و یاخذہ, فرمایا جڑا رب دی نافرمانی کرے تھوڑا ہی ویلا او دا رہندا ہونے شکنجے چ آ جائے گا. فرمایا حضور نہ لاگو سبحان اللہ. معلوم ہوا جڑے نبی تے یاراں دے دشمن ہون گے انہاں دا زیادہ ویلا نہیں ہوندا, ویلا تھوڑا ہی ہوندا, او تو شکنجہ تیار ہوندا ہے. دعا کرو رب مسلماناں نوں دین دے اُتے رہن دی چلن دی قیامت دے اُٹھن دی توفیق عطا فرمائے. واہ کرو دعوا الحمدللہ رب العالمین.